ulicach. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Jazz na ulicach, jazz na ulicach. No taki jazz. Wczoraj na prawie do usłyszenia papaja Uli Dudziek, a dziś na Dzień Dobry Jazz na ulicach wspólnie z Marią Sadowską. 4 minuty po godzinie 4:00. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu i jak zwykle o tej porze oczywiście sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Beth Tito, amerykańska wokalistka w nagraniu zatytułowanym Fire. Sitting on the side of the road, ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Resist.

marcowych barw kontrastem razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, ust nie zgubić się znów. Tylko jak usnąć plan w labiryncie, utrzymać puls. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. No i piękności, co prawda Mokotów w tytule, Mokotów także się odzywa, ale dziś nie na podium, oj nie. Jako pierwszy telefonicznie dziś pan Tomek, okolice Ropczyc, Połańca, sucho 8 stopni, no i bardzo się cieszę, pan Tomek co jakiś czas się odzywa, kieruje wywrotką. Na razie jedziemy na pusto razem, bardzo się cieszymy, że pan Tomek zabrał naszą budzikową paczkę na pakę tejże wywrotki. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo pan Łukasz wita trójkę i pozdrawia ze Szwajcarii Suwalskiej. Poranna kawa smakuje wyśmienicie na przepięknej Suwalszczyźnie, ale za chwilę trzeba zacząć pracę. Na plecach 27 580 kg cementu, ale na szczęście wiatr wieje w plecy. Cel litewska Kłajpeda. Pozdrawiam, miłego dnia. My życzymy szerokości. Pan Łukasz dziś jako pierwszy mailowo. No i pięknie się udało. SMS-owo krótko i na temat. Pozdrawia wszystkich budzikowców. Ktoś tajemniczy nie podpisał się, ale także i to szanujemy. Końcówka telefonu z dwiema siódemkami. Bardzo gorąco pozdrawiamy, odwzajemniamy od wszystkich budzikowców właśnie. Pierwszy sygnał od państwa to już mailowo, telefonicznie i SMS-owo w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Także informacje krajowe, zagraniczne, również i to będziemy rozdzielać i w pewien sposób akcentować. 16 po czwartej. To za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej, a no właśnie, jeśli panowie drogowcy i transportowcy są z nami, to także apelując o szeroką, bezpieczną jazdę, możemy powiedzieć, rzecz jasna, salutujemy wszystkim, którzy już w pracy, policjantom. Miałbym przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen. Do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale. Żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. wciąż cię wyrwać. Pragną nam stąd myśli, to może warto. Od dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać, bo skoro wciąż cię wyrwać. Długą nam stąd myśli chcą, to chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się myli, ale jakoś ciągle kręci się, kręci się, kręci się, kręci się schemat życia. Wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię, wciąga cię. O właśnie, nie szybko, a wolno, cało i zdrowo do celu policjanci, przepraszam, poluzjanci polecali właśnie. 20 minut po godzinie 4:00, witamy Państwa w nowym dniu, wtorek, 4 kwietnia przed nami, imieniny miesiąca. To 94 dzień tego roku, słońce no jeszcze obudzi się po budziku, no ale już w trakcie serwisu przed poranną audycją, 4 minuty po godzinie 6:00, zajdzie po 19:00, zatem dzień z porannych rachunków obliczeń wynika, że potrwa 13 godzin i 11 minut. O tyle wyszło dziś z ułamkami. No ale już się uzbierało, ponad 13 godzin. Dzień dłuższy, odczuwalny, myślę, szczególnie to po południu. Dziś imieniny Izydora, Benedykta, Platona i Wacława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 4 kwietnia, na budziku 21 minut po godzinie 4:00. Dzień dobry Państwu. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Znów. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Naprawdę chciałam tam stąd pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No to wychodzimy z kina. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 4 kwietnia 1841 roku w Waszyngtonie, w miesiąc po zaprzysiężeniu, zmarł na zapalenie płuc prezydent Stanów Zjednoczonych William Henry Harrison. Przypomnijmy, że był pierwszym prezydentem amerykańskim, który zmarł w czasie sprawowania urzędu. Po miesiącu sprawowania władzy wygłosił bardzo długie przemówienie. Mówił na zimnym, marcowym wietrze, bez płaszcza i kapelusza, co prawdopodobnie było bezpośrednią przyczyną zachorowania, a później śmierci. Dziś 170. rocznica tego smutnego wydarzenia. 106 lat temu urodził się Wacław Sztrek, czeski pisarz, autor dobranocek i książek dla dzieci popularnych. Choćby warto wspomnieć Rumcajsa, Hankę Cypiska, Makową Panienkę, bajki z mchu i paproci o żwirku i muchomorku. Artysta urodził się 106 lat temu, zmarł w 1976 roku. W 1919 powstał kabaret Quiproquo, najsłynniejszy kabaret w międzywojennej Warszawie. Przypomnijmy, że teksty kabaretowe pisał przede wszystkim Julian Tuwim, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Ozula Pogorzelska czy Adolf Dymsza. Dodajmy, że kabaret działał do 1932 roku. A jeszcze jedna data. W 1980 zmarł Alexander Ford, reżyser filmowy, autor pierwszego powojennego polskiego filmu dokumentalnego Majdanek, cmentarzysko Europy. Także zasłynął jako twórca filmów fabularnych Pierwszy krąg, Młodość Chopina, Ulica Graniczna, Krzyżacy czy Ósmy dzień tygodnia. A, jeszcze Piątka z ulicy Barskiej. Dodajmy, że w 1968 roku Alexander Ford w wyniku antysemickiej nagonki wyemigrował za granicę. Zmarł w 1980 roku, dziś 37. rocznica jego śmierci. To wybrane wydarzenia z historii na teraz, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, a będzie się działo już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty panot pogody i prognoza na dziś. I want. Co pan synoptyk tutaj nam zmalował? No, prognozuje, a mapy pogodowe nie kłamią. A my o 4:30 mówimy, sprawdzam. O, no już dobrze, w pierwszym zdaniu już się poprawił. Pozostajemy w stosunkowo ciepłym powietrzu polarnomorskim, bo chyba tego ciepełka nam brakuje. Ostatnio choć weekend piękny, słoneczny w wielu miejscach, jednak miejscami przeszły burze. To już pan synoptyk tu kombinuje, że rano mgły, na przykład na wybrzeżu i na Pomorzu. Mgły ograniczające lokalnie widzialność do 100 metrów. Na południowym zachodzie przelotnie popada deszcz. Na wschodzie Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie możliwe burze. We wschodniej połowie kraju pogodnie, słonecznie, choć może się chmurzyć po południu, głównie na południu. Może też przelotnie padać burze możliwe w górach. No, taki miks pogodowy pan synoptyk daje, ale z nadzieją raczej na pogodny dzień z przelotnymi opadami. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No zdaje się, że pan synoptyk odkuje się po tych porannych, no nie wysokich temperaturach, bo w dzień ma być już pełne dwucyfrowe wartości na termometrach, a no, z samego rana jeszcze dwójka na Pomorzu Zachodnim, ledwie miga piąteczka na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju, tak za oknem na Myśliwieckiej 8-9 stopni, na południu do 11. No a w dzień ma być od 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15-16 w większości regionów, 17 stopni w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura, proszę bardzo, dwójeczka mignęła z przodu. Na Podkarpaciu dziś najcieplej, ale tam też możliwe przelotne opady. A zatem od 13 do 20 stopni. No, chyba jakiejś tragedii specjalnej nie ma. Tyle od pana od synoptyka. Teraz czas na pana od muzyki. A to oznacza, że pierwsza część budzikowego alfabetu już teraz. Ech, chciałem powiedzieć, już mnie kusiło, cóż to takiego, któż to taki, co łączy z kolejnymi nagraniami. Ugryź się, budzik w język, budzisz się, jeszcze nie teraz, spokojnie, spokojnie, powstrzymaj emocje. A emocje, no jak zwykle, no sytuacja prościusieńka, tak mi się wydaje. Trzy różne nagrania różnych wykonawców, właśnie z różnych epok też moglibyśmy powiedzieć, ze wspólnego świata muzycznego, tyle mogę podpowiedzieć, także ze wspólnego gwiazdozbioru polskiej muzyki rozrywkowej. O, chyba to już dużo powiedziane. 71335, jeśli chodzi o kontakt SMS-owy w tej sprawie, a w budzikowym alfabecie najprościej rzecz ujmując chodzi o to, by znaleźć coś, co łączy trzy różne nagrania. No właśnie, jest taki łącznik. Gdyby państwo mieli inne spojrzenie niż to, które narodziło się w budzikowej łepetynie, to zachęcam. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, to w pewnym sensie taka zachęta do tego, by również spróbować swoich sił. Śmiało, śmiało. 71335. Trzy nagrania, coś się łączy. A no właśnie, pytanie, co w tej sprawie SMS-owo. 71335. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilkę na budziku za 22 minuty piąta. Ja życzę państwu przyjemnego słuchania i prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi. Hej maleńka, nie martw się, trema to zwyczajna rzecz, przed występem zawsze jest, nie myśl, że uciekniesz jej. Masz talent, on każe ci grać, nie masz wyjścia, przestań się bać. W twoich żyłach nie płynie krew, lecz muzyka, zekrząż mąk and roll. Kwaśna ja, słodka ty, co dzień dokuczałam ci, ścięłam twoich włosów garść, kiedy grzecznie poszłaś spać, dorosła już wreszcie i wiec, z całych sił chcę cię wspierać i strzec. Możesz na mnie polegać, so no zimo can roll, Jason's moving roll. Z biegiem czasu coraz trudniej znaleźć w życiu sens, ale nie poddawaj się, proszę wytrwaj, kocham cię. Nieustanny etiud gam zjawiskowość, którą masz, szczęście w oczach, kiedy grasz. Nie odchodź, bo będzie ci tak. Metafizyki, sceny i brak. Lepiej rozwiedź się z mężem, nie z muzyką. Program trzeci. No i już nasza ulubiona 4:44 śmignęła. Za chwileczkę korespondencja państwa, ale wcześniej wyjaśnienie budzikowego alfabetu. Mówiłem, że prościusieńkie zadanie, mówiłem i bardzo dobrze państwo się spisali i fantastycznie i bardzo się cieszymy. Na literkę F dziś wyprowadziliśmy w pole pana Tomka. Nie na literkę F, a miały być fleciki i dalej co na F, a no właśnie, nic, nic, nic. Czyżby K jak Krzysztof, to od pana Krzysztofa, wróć, od pana Radosława. Trzy nagrania łączy K Katarzyny od pana Krzysztofa z pochmurnego Wrocławia, gdzie plus 8. K jak Kasia Wiejska, korespondentka. Na dzień dobry także pani Beata z Nowego Sącza, zimnego Nowego Sącza, pozdrawia po przejściach drogowych. Sponsorem budzikowego alfabetu jest literka K. Jeszcze pan Daniel z Babimostu. Trzy, dziś trzy Kasie w alfabecie. Tak jest. Siedzimy na Kasie, mają państwo szczęście. Gdyby tak pan Maciek z Warszawy mógł na przykład na sekundkę dosłownie tam sobie herbatkę zrobić albo coś. Szanowni państwo, dajcie wycisk panu Maćkowi z Warszawy, bo jest bezkonkurencyjny. Że konkurencja rośnie w siłę, ale jednak dziś znowu pan Maciek z Warszawy mówi dzień dobry. Katarzyny rządzą dziś w budzikowym alfabecie. Już pan Maciek może wrócić. Pan Maciek z Warszawy do radioodbiornika. Tak jest. A więc umawialiśmy. Tak, tak, bo się umówiliśmy z państwem. Tutaj sobie porozmawialiśmy. Także jutro wiadomo. 14 minut, już nawet niecałe, pozostało do godziny 5. Sygnały te zagraniczne. To za chwilkę, ale wcześniej krajowe, ale wcześniej jeszcze o tym, że wiosna wróci. Baronowo. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam, zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą won. Nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił i jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo, w tym najsłodszym trullala. Aktualnie jeszcze zima, jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karpach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Ba przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk i zawieszam się jak sopel pod okapem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła. Rozpoczniemy znów na nowo nasze słodkie trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trullala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trullala. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka la. Myśliwiecka 3, 5, 7. Trójka, trójka, trójka la. Lepszy radiowy adres pod słońcem. Tak jest. To jeszcze, jak trzymamy się, że wszystkie odpowiedzi prawidłowe, to i pan Szymon spod Głogowa też odpowiedział. Brunetność. No niech będzie, że i brunetność jakoś nam tutaj pasuje. Kaja, Kasia Graniec, Kasia Kowalska w budzikowym alfabecie. Dziś to tak dla uzupełnienia. No a Kaja to przecież też Kasia. No właśnie. Sygnał od państwa. Między innymi, na dzień dobry, pani Marzena. W Międzynarodowym Dniu Szczura pozdrawia ciepło budzika i radiosłuchaczy. Pięknie dziękujemy. Z kalendarza świąt osobliwych. A i owszem, chwilkę po godzinie 5 z państwa propozycji, właśnie muzycznych dotyczących dzisiejszego święta. Jak najbardziej. Z ciemnego jeszcze, że Szowa, gdzie na razie cały plus 9 od pana Tadeusza. Podpisuje się nasz słuchacz, zakręcony słuchacz Tadeusz. Gorąco pozdrawiamy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej są bociany już w każdym gnieździe, są zawilce i przylaszczki w lesie. Jest wtorek i to nas bardzo cieszy. Z miasta Smoka Wawelskiego pan Andrzej informuje, że na polu plus 8, a na deszcz się nie zanosi. To można dzisiaj rowerkiem do pracy, a po drodze po pączki. O, i to jest mobilizacja. Szczególnie ta druga część mi się bardzo podoba. Po drodze, już nawet nie w nagrodę, w drodze powrotnej, po drodze. Pan Andrzej gorąco pozdrawia ze ścieżki biegowej. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich dojeżdżających do pracy. Dziś się rządzą Kaśki, to jeszcze pani Ania ze Szczecina. Bardzo się cieszymy, zachęcamy również do tego, by troszeczkę wcześniej przyłączyć się do naszej gry zabawy radiowej, także w 3 szybkie chwilkę po godzinie 4. Pan Adam z małżonką o tym, że w Słupsku plus piąteczka z chmurami i tradycyjne poranne tańce przy budzikowej muzyce. Oj, to za chwileczkę będzie okazja, by poćwiczyć nad kondycją. Budzikowy żeglarz pan Jurek jest z nami, pani Agata z okolic Lublina ze szklanką kawy, gdzie plus 46 i bez opadów, a poza tym ciemność, widzę ciemność. Bardzo gorąco pozdrawiamy panią Agatę, zwaną też panią Dominiką. Pan Karol, licealista, przypomina kalendarz świąt osobliwy. Tak, tak, pamiętamy, pamiętamy. I dodaje pan licealista, szkoda, że w szkole nie można samemu wybierać sobie przedmiotów. No troszeczkę tam i można, może później jeszcze, później, to tak, to specjalizacja na przykład. W Łodzi plus 9 i ładnie, to zaraz rowerkiem do pracy to pan Zdzisław, pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że 44 Fahrenheity i leje. Pani Beata Nieta z Albatrosa przypomina również fantastyczne cytaty dotyczące, nie ta cyta dzisiaj, a Cycerona. Właśnie, czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha. I jeszcze z pozdrowieniami od pana Pawła, gdzie plus 7 w Łosicach, znacz szklanki kawy od pani Agaty z Krakowa, od pana Michała warszawskiego motorniczego, że dziś dycha z krzyżykiem wilgość na szybach. Czas wyjeżdżać, 17, dziś kawa i start, no to dobrego życzymy. A jeszcze pan Piotr z Radomia też podsyła równanie matematyczne biegowe. Dobrze, wrócimy do tego. W Dąbrowie Górniczej od pana Sergiusza dziewiąteczka. No i na dzień dobry jeszcze pan Marcin w drodze do pracy. Kłaniamy się przenisko wszystkim już obudzonym. Coś do tańca? Bardzo proszę, na tę przepiękną porę roku. Utwór o tymże tytule. Panie Tomaszu, za 6:05. Jedziemy. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Są wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Ta wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Państwo informują, wiosna i do tańca, i do biegania. Jak najbardziej. Jakoś sennie dzisiaj w Görlitz, gdzie plus 8 i leje. Pozdrawia gorąco pani Dominika. No to stopniujemy wartości temperatury. Rześki ranek plus 3, bezchmurne niebo, bezwiecznie. Na Middelfart szykuje się miód. Malina pogoda, to mi się lubią najbardziej, to pan Tomasz Morgan z rana z Danii. Fionia też na słuchu. No to jak wyspy, to jeszcze pani Amanda z pod Londynu, z Harlow. Ciepło i gorąco pozdrawia. Brytyjscy synoptycy dają 15 stopni. Dziś ma być słońce. Na razie słońca brak, ale słońca bez końca u pani Marzeny, Seszele. Słonecznie, parno i duszno i bardzo ciepło, jak przystało na tropiki. 12 godzin tak będzie świeciło. A jeśli chodzi o nasze słońce, pani Marzena informuje, że u nas też się zanobowiło. Tak, tak, tak, tak. W przyszłym tygodniu pani Marzena przyleci i usłyszy, zobaczy, jak to będzie. Za chwileczkę będzie piąta. Another country. The present will never last. The future, it's still tomorrow.